अज भी करके चेते तैनू अखां मेरियां बुक बुक रोईयां साधक सजना कसम खुदा दी सानू हसया मुद्दता होईयां रो देने मेरे नैन माया वे बड़ी।